राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 6 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम इतना दोष है शरीर को स्थोप बोलते है न करते रहते शरीर में जितने आता हो अभी ना करता प्रकार शक्ति एक कृष्ण क्षेत्र क्षेत्र कृष्ण सब क्षेत्र को प्रकार करता है तो जड़ विभाग में रहता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, हम लोगों में जो इच्छा होती है कामना होती है वो कामना कहाँ रहती है, इंद्रिया नहीं मनो बुद्धि रसा दिशा उचित है। एक बार दूसरे अध्याय भाई है भूमि आप वायु मन बुद्धि अहम तो अहम में रहता है काम अहम है ये जड़ चेतनी गांठ ही परी गई यदि मिश्रा सुखद गति नहीं जड़ों से इतनी गांठ है जड़ से इतनी गांठ में जड़ विभाग में काम रहता है क्यों प्रकृति में रहते दोष अब दोष तो जड़ विभाग प्रकृति का अंश है और चेतन विभाग है परमात्मा का अंश है तो परमात्मा का अंश है उसमें नहीं है ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सचुरस इसमें काम नहीं है। अपने साधारण भाषा में अब ध्यान दें हमारी दो इच्छा होती है संसारित आदमी है उनकी इच्छा तो एक होती विशेष कर दूसरी सब ढकी हो जाती है बस दो हिस्सा एक संसारी चीजों को प्राप्त करने की एक परमात्मा को प्राप्त करने की जो ये दो हिस्सा है ये दो हिस्सा में अहम बनता है क्योंकि चित्र में हम नहीं है केवल शुद्ध जड़ में हम नहीं है भूमि अपार वायु खग पांच तो ये हो गया मन और बुद्धि हम तीन हुआ तो बुद्धि से परे अहम है तो अहम में दो बात है एक हम संसार के भोगों को चाहते हैं और परमात्मा को चाहते हैं ये दो इच्छा है ना यही है चिंत भोगों को चाहना बिल्कुल मिट जाए तो कम नहीं संसार का संग्रह और भोग दो चीज संग्रह भोग बंदो इस संग्रह भोग जब तक रुचि रहेगी तब तो काम रहेगा ऐसे संग्रह और भोग इच्छा मिट जाएगी ये अपने में नहीं है शुद्ध में ये अहम के जड़ंश में ये मिट जाने से काम बढ़ जाता है संसार में कामना क्या है, पदार्थ और क्रिया, इनमें दो में जो आकर्षण है हमारा, पदार्थों में क्रिया में, ये दो में किसी भी आकर्षण है उतना में काम। पदार्थ में क्रिया में जो आकर्षण है, क्रिया भी अच्छी लगती है, पदार्थ भी अच्छे लगते हैं, ये संसार में आसक्ति है। और भगवान भी अच्छे लगते हैं, सत्संग करने से भगवत प्राप्ति की इच्छा होती है, और नहीं तो कामना रहती है, संसार रहती है। संसार की इच्छा और परमात्मा की इच्छा, ये दोनों मिली हुई रहती है, वहां काम रहता है। परंतु काम स्वरूप से दोनों में परमात्मा की इच्छा में नहीं रहता, ये जड़ की इच्छा में रहता है। जड़ की इच्छा संग्रह करने की, भोग भोगने की इच्छा आगे छोड़ जाए, सर होता भीतर से ही संग्रह चढ़ता है, भोग भोगने चढ़ता है, ये जो दो चीज है नहीं संसार में, एक तो पदार्थ लेना है, एक संग्रह करना। पदार्थ पैदा हो जाओ संग्रह करने, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता ना, भोग और ऐश्वर्य मन संग्रह, भोग और ऐश्वर्य वो परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, ये बात भी निश्चय रूप नहीं रहती। और तो क्या है, ये धीरे हो जाती है सत्संग से विचार से, ये होता है परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, परंतु भोग भोगना है संग्रह करना है, ये जड़ की इच्छा है, ये जड़ की इच्छा में कामना रहती है, सुख शरीर में कामना है नहीं। तो संग्रह भोग इच्छा है, इसमें काम है, संग्रह अच्छा मिल जाए, भोग इच्छा मिल जाए, फिर काम नहीं रहेगा। नर चेतनी गांठी पड़ी गई, जिंदगी में हमेशा छोटत नहीं, ये चेतनी गांठ है। अपने स्थूल दृष्टि से संसार को भी चाहते हैं, परमात्मा को चाहते हैं, तो दो को चाहते हैं, ये दो को चाहते, संसार का संग्रह और भोग कुछ नहीं चाहे, संसार भोग और संग्रह किंचन मात्र भी चले रहे तो काम नहीं रहेगा। ये प्रकृति में रहता है, जितने गुण है सब प्रकृति में, परंतु अपने ऐसा में प्रकृति संग्रह और भोग, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम और त्याग रहते हो, त्याग कर वो यहां पुष्पराम वाचम पहले बनाया है, ये दो है। तो भोगों की इच्छा और संग्रह की इच्छा, ये सर्वथा मिट जाए भीतर से, ना कोई भोगों की इच्छा है, काम नहीं सोचा था, फिर काम नहीं रहा। पदार्थ क्रिया दो में आ सकती है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता, संग्रह करना ऐश्वर्य, भोग पदार्थ होगा, अनुभव होना सुख में सुख लेना, ये दोनों इच्छा मिल जाए भीतर से, ये गंदी मिटे और काम न मिटे। मानो परमात्मा के प्रति विचारते हैं, संसार इसको विचारते हैं, ये संसार का सुख जो चाहते हैं ये कामना है। बुद्धि पर बुद्धि बुद्धि पर क्या अहंकार है, भूमि आप अंग वायु खल मनो बुद्धि अहंकार, तो मैं पढ़े मैं पढ़ा, ये मैं पढ़ जर्जित नहीं रहती है। मैं पढ़ में भोग और संग्रह दोनों से है, ये जलन से और चेतन परमात्मा की चाहता है, तो चेतना तो परमात्मा चाहता है और जड़न संसार हो जाता है, संसार जड़ जाता है, उसे भोग और ऐश्वर्य संग्रह और भोग ये भीतर से बिल्कुल मिट जाए ना भोग ये चाहे ना संग्रह कम मिट जाएगा, एक गंधी मिट जाएगी। सूर बेदा करके संग्रह की और भोगों की इच्छा को मिटाना है, संग्रह और भोग की इच्छा रहेगी तब तुम काम रहेगा। रुपये अच्छे लगते हैं, संग्रह अच्छा लगता है, ये भोग पदार्थ अच्छे लगते हैं और भोग अच्छा लगता है, ये दो है, ये दो भोग असर जड़ है और परमात्मा की मुक्ति है, तो मुक्ति भी चाहिए है भुक्ति भी चाहिए, भुक्ति मुक्ति भुक्ति माने भोगों में अच्छा, ये भुक्ति मिल जाए तो मुक्ति हो जाए, भुक्ति श्रोता मिल जाए खूब विचार करे मेरे तो ये बात मालूम हुई है। भुक्ति और मुक्ति भुक्ति और संग्रह इच्छा भोग अच्छा श्लोक है, यहां में हम पुरुषोत्तम बात संप्रवेदन दे कामात्मा काम रूपी जो काम रूपी मेरे को भोग चाहिए, मेरे को शुक्र चाहिए, खुद निश्चय बुद्धि को भगवान ही प्राप्ति करना है, हमें न संग्रह करना है न भोग भोगना, न संग्रहित वस्तुओं में इच्छा है न भोग भोगने की सामग्री में इच्छा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये विषय है इच्छा, न तो विषयों की इच्छा है न संग्रह की इच्छा है, ये दोनों समझ जाएगी गंध मिल जाएगी जर से रिंगण मिल जाएगी, शुद्ध हो जाओ एकदम निर्मल, ये बात ही खास इसमें शंका हो तो बोलो क्या श्लोक है, तरह से भोग भी प्यार लगते हैं संग भी प्यारा लगता है, अच्छा लगता संग्रह की रुचि रहती है, भोग भोग रुचि रहती है, शब्द स्पर्श रूप मान बनाई सब भोग है, शरीर का आदर हो गए सत्कार हो गए अच्छा समझे लोग मेरे उठे समझे ये मान है, लोग मेरी महिमा करे वो बढ़ेंगे सब मरने पर भी तो कोई गंध नहीं दे मकान बना दे लोग याद करते रहे। मरने के बाद भी, मरने के बाद भी भोग भोग आराम आराम ही आराम, ये भी काम करना नहीं पड़े, कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये भोग है। आराम मिलता है आराम करने बाद दिन भर काम धंधा करते करते थकावट हो जाती है, वो थकावट नींद में मिट जाती है, नींद में बस ताजगी आ जाती है, ताजगी आने भोग भोगेंगे संग्रह चपुष्ट हो जाती है, तो वो विश्राम काम का नहीं है, एक विश्राम परमात्मा के परमात्मा ही प्यारे लगे सर्वदा एक मिट जाए दोनों मिट जाए। ये सांसारिक सुख इच्छा है, ये ही वास्तव बाधक है, आसक्ति कामना भोगेच्छा। देखो भोजन करने में मुक्ति चाहते हैं कल्याण चाहते हैं तो ये इच्छा छोड़नी पड़ेगी भाई, लेना छोड़ना देना ही देना है, सेवक करना है दूसरों को करना है, अपने लेना ही नहीं कुछ भी, ना भोग ना संग्रह। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, संसार की प्राप्ति की इच्छा नहीं, निहाल जाएंगे सदा के लिए। इच्छा लगने से पदार्थ मिलते हो ये नहीं है, पदार्थों का और भोगों का मिलना है ये प्राप्ति अधीन है, अवैध अधीन नहीं है, परंतु ये सृष्टि नहीं, झूठ खबरदी बेईमानी ठगी धोखेबाजी कहे तो पैसा आता दिशी पूरी बिना धोखा दिए पैसे पैदा नहीं होता, बढ़ाई मरने के बाद ही बढ़ाई चाहते लोग याद करें हमारे, मरने के बाद भी भोग चाहिए। संतों के चरित्र में आया है कई साधु थे पैसा रहते थे, मैं पैसा आके पास में तो खर्च करना है, बड़े स्वतः नहीं नारायण नारायण नारायण नारायण